إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ama baadu, mzungumzaji alizungumza mwisho, anasema makikana kuwa kwamba anahangaika kitu gani hasa kilichowafanya mashia hata mtukane Abubakar radhiallahu anhu, wamtukane Omar. Kasema kuhusu suala la akili, japo mtu mwenyewe anaweza kusema mimi ninazo akili, akisema anazo manake ndo hana huyo. Mimi naengeleza mbele hivi, hakuna mdudu mbaya kama husda. Husda ndio ambayo kwamba iliyokuwa moja ile ya uandazi muhimu, sikatai, lakini husda ni miongoni mwa hayo. Nilikuwa sasa kuzungumza, bali nilikuwa nina kitu na somesha darasani kwangu leo. Huyo alipokuwa kizioni manake, huyo alipokuwa kizungumza ndio kinakubaliana kwa dakika chache na hicho ndio kazungumza kidugu. Ndio maana mimi nikabidi nipendelee nizungumze, kama sababu ni husda. Husda na hayo yanakuja, wao hawa anazungumza mwanachuoni mmoja katika wanavyuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, wakati wao alikuwa anazungumza mengi katika matusi ya mashia wanayofanya kwa Abubakar radhiallahu anhu na kwa Omar radhiallahu anhu na kwa masahaba wengine. Akafika pahala akasema hivi, wa fi yaumi ya Ashura, na katika siku ya Ashura, ya atuna bikalbi, anasema mashia walikuwa wanakuja na mbwa, wayusammunahu Omara, na mbwa huyo wanamwita Omar, anakuja na mbwa, alafu mbwa huyo wanamwita Omar. Thumma yanhaluna alaihi, kisha wanaanza kumsukumizia, kisha wanaanza kumsukumizia huyo mbwa, yani wanaanza kumwandama huyo mbwa. Dharban bil asa, yani kwa kumpiga kwa fimbo. Warajiban bil hijarati, na kisha kwa kumpiga kumrembea mawe. Hatta yamuta, mpaka anakufa. Wao washamwita nani? Omar. Wanasema japo leo si pahala pake, lakini mkururo. Thumma yaatuna, kisha anakuja bisakhlati, na sakhlati ni kijikibuzi kiduchu au ngamia ambaye kwa nani, kondoo kidogo, yani mtoto wa ngamia mdogo, mtoto wa kondoo mdogo. Wayasumunaha, na anamwita kikondoo hicho kidogo au kibuzi hicho kidogo, na kita Aisha. Baada ya kisha kukita, thumma yabedauna, kisha baadaye wanachoanza baada ya hapo, binakfi shawariha, wanaanza kuzinyokoa nywele zake hicho kibuzi. Wayanahaluna alaiha dharba, na kisha baadaye wanaanza kumwandamia matusi na mapigo na kumpiga, yani yule mbuzi anamfanya kama ndio binadamu, kwa sababu ndio washamwita Aisha. Hata yamuta, mpaka anakufa. Haya kaelezea mwanachuoni huyu katika kitabu kinaitwa Tabididu Dhilami, Tabididu Dhilami wa Talbihu Niyami li Sheikh Ibrahim Jamahan rahimahullah, Allah amrehim, katika wanavyoni, katika wanavyoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Anasema haya kapata habari kwa mtu thika, kama mashia wanakuwa nayafanya au washawahi kuyafanya. Kama anahu, kama walivyokuwa wao hao mashia, yahtalifuna biliyaumi, walikuwa wanashereheka biliyaumi alladhi kutila fihi alfaruqi, katika ile siku ambayo kwamba aliuliwa alfaruqu, yani yule aliyetenganisha baina haki na batili, yani Umar bin al-Khattabi radhiallahu anhu. Wao katika siku ile ndio wanaiwekea siku ya sherehe, wanaiwekea siku ya kushereheka. Baadaye baada ya hapo katika siku hiyo wanatoa ndio siku ya kushereheka. wa yusamuna, kisha katika siku hiyo wanamwita katilahu, yule muuaji aliyokuwa kamua Omar bin Khattab, ameitwa aba luatil majusi, wanamwita baba shujaiddini, wanamwita baba shujaiddini, kwamba ndio baba shujaa katika nini, katika dini. Na maneno haya akasema nani? Akasema Kumbi, mmoja katika wanavyuoni wa Kishia. Mshia Kumbi ameyasema maneno haya akiambatanisha na tafsiri fupi ambayo kwamba ipo katika tafsiri yake katika mujalladi wa pili, katika mujalladi wa kwanza sahifa ya 390. Alisema maneno mwanzo kabla ya hapo kwamba wamuita huyo ndio wa Omar bin Khattab, kwamba ndio baba shujaa katika dini. Na wakati wa nyuma alikuwa tayari kashatambulia kukitafsiri kipande cha aya hapa, namalizia sasa aya ya 90 katika Suratu An-Nahl, kile kipande kinachosema wa yanaha anil fahshai wal munkar wal baghi, na Allah subhanahu wa ta'ala anakataza anil fahshai, anakataza uchafu, wal munkari, na anakataza uadui, wal baghi, na anakataza dhulma. Wao haitolei tafsiri aya hii kama ilivyokwenda kwenda tafsiri zote wale ambao kwamba walikuwa wanategemewa, bali yeye tizama, na hivi ndio chuki ilivyo. Akasema hivi, akasema Allah anakataza anil fahshai, ile fahshai yeye akatafsiri Abu Bakari, kwamba Allah anakataza, anakataza uchafu wa Abu Bakari, kwamba huyu si mtu wa kuweza kupendwa, wala ni si mtu ambaye kwamba wa kuweza kufuatwa katika jambo lolote. Yani alfahsha anasema ni Abu Bakar, walmunkar wa Omar, munkar wakasema, wakatafsiri kwamba ni Omar, walbaghi wakasema ni Uthmani, yani uchafu ni wa Abu Bakar, uadui ni ule wa Omar, ndio kazi yake kufanya uadui. Alafu walbaghi dhulma ni ya Uthman bin Affan. Haya yote yanaunganisha kwa itikadi yao chafu waliokuwa nayo kwamba Abu Bakar, Omar, Uthman radhiallahu anhum, radhi Allah ziwe juu yao, kwamba hawa wamempokonya Ali bin Abi Talib ukhalifa wao. Abu Bakar mchafu, Omar yeye ni mwenye kufanya uadui, Uthman wote radhi Allah ziwe juu yao, yeye ni mwenye kufanya dhulma. Yaani kwa maneno kama haya, kisha mwanachuoni huyo akafunga maneno akasema, unduru akhil muslim, hebu angalia kwa makini sana ndugu yangu Muislamu, ma ahqanu wa ma akhbathu hadhihi alfirqatil, angalia mfundo mbaya ulionyo uliokuwepo, wa ma akhbathu, na uchafu mbaya ulionyo uliokuwepo katika kikundi hichi. Anazungumza katika kikundi cha Mashia, katika kikundi cha Mashia, katika maneno yao machafu anayosema kwa manabii na anayosema kwa masahaba wakiwemo Abu Bakar bin Umar, kumwingiza kama mbwa na maneno mengine. Ina maana mwanachuoni huyu kasema moja katika mambo yaliyokuwa anawapelekea wao kuweza kumkataa Abu Bakar na Omar na kutoa matusi makubwa kwa wao ni haqdun, ni ile chuki ambayo kwamba waliokuwa nayo wao na mfundo ule ambao kwamba waliokuwa nao. Na yako mengi kama alivyoahidi Sheikh aliyokuwa amemalizia mwisho, ambaye tutakuja kuyaona katika nadwa zitakazokuja. Subhanakallahumma bihamdika.